Quelquefois dans le parcours, le malheur est bon. Mais oyo ilinga baninga, ezali bonté. Patient. Éloge, na iridi ya Monica. Nano bakate on est l'antique na l'ombre. Na bile la kate on est non na bile lié. Ankoko maloba na libala makoso na kanase amura mpomba kelele eyokana na batote. Chérie a baby sibi kilati kanga na benda nzoto. King Service Express, Jean-Marie Molato. Mon tete na kumba bon mwana lelo yo na kwa kai. Libala bon mwana lelo yo toka mwana. Nani apesa nga rezo mo kile kona nga kala infraction nga passion se na kolimisa. Defonza vya pesa ngai. Soki azala kiata chakula mekola mongongo ya moto ya mesa na koloba na moninga linga kaye. Moi aussi je t'aime. Richard Mayamba, ingénieur na OCPT. Oh DJ Nye, nana zongi mboka mama. Pembeni na yore, ngai nazuye sikate. Na motema nanga, natondi ba mauvais souvenir. Nana zongi maboko pamba. Nzambe asalanga na yo mpoto vanda libala te. Kilinga na Jean Bruno. Établissement Sigmaf na Brazzaville. Kende mama, kende osala foli. Kende na maboko ya moto ya na kiyo mokini. Nzela yoko kende, kota la simate. Oko ya kwa banga, elini na yomoko. Surtout kolota, kolota ndoto tempo. Yoko koka kolimbola ya ngote. Nikamo baba no batika baba limbola Mata na Katia ATC. Casse contact JP Kassanda na Katia Bussel. Nganda José na Ango. Mama na Jolie. Pasi ya bolingo, kisi se bolingo. Bako pesa kamele si na moto ya kamaka. Na komi kukufa na komo na yo na monoko. Ke iyo futi facture ya patience na ngaite. Ongi na zwa kilomi na salo na karape. Na komi na meto ikomi ya koluka. Susi ya fami, susi ya mbongo, susi ya bolingo. Nazali erete. Suki nanga ya pembe ezali temo ya maemale kakati ya nga na yo. Maloba ya miso mato ise motema. Miso nanga emona nyoso na mokili. Kasi emoni mopepete. Kumisaka nga ata na se ya motema. Kolemba losambo te po Satana azali tina kati ya ndako ya Nzambe. Nzambe, Nzambe. Ala, nakomi tunaka. Soki lifelo nanga ya ngoyo nakuti na kati ya bolingo oyo. Bikisa ngai mo Kristo na yo. Eske nazali kofuta nyongo ya mabe mibali basalaka basi. Eske kolinga ezali synonyme ya souffrance. Bolingo ya Monica, lelele. Mangasa, chak chakembo, izanga. Ah, miso ye baka kolula se erongi. Kasi akoka komana mabe moto e akolula te. Na yakande baina ya kolukande bolingo. Na bambinga kosamba na konguruma lokola mwana moke. Zambe, Zambe mokolo yoko bengangara. Kuna, kuna narwayo na ya basantu. Tikelanga ata mongongo nanga ya pamba. Bona ebisa sheri na linga kie na linga kaye na kolinga ye kaka. Esika nyoso na kosala ata na lilita jemi yere. ya bana oke. Jenny lelo yo toka bwana o na zano ya confiance ba kokota kambala moko ba kosoma kase eloko moko kombo confiance Jenny o mama yo le kisi chéri o kokisi bilembo nyonso ya mwasi ya mabe abi de confiance ezali lokola liwa ata ole omeli na ye lobi ya koboma yo nayebisaki yo nazali ndako tonga fondation na nga makasi mpo lobi ebukana te na mopepe ya mbula lelo bambanda na ngai bakondane ngai lisusu infraction na ngai pasiansi na kolimbisa badokotolo ya banganda basaleli ngai ordonance kasi bakomikisi te jeni likambo ekosala ngai pasi ye mokolo nakoyoka yo ozali konyokwama pasi ya lavi o bampasi ya bobange nazalaka papa noko yaya ya vi na yo lelo yo crise de confiance ekoti bisengasenga na bobange bakoya kobenga yo ndoki ye jeni ata na bana obokola ya bandeko na yo jeni ye ndoki ya ndombe o disusi ye nakobosa na yo zala sur nakobosa na yo epai okei ye kotala nsima te surtout kolota kolota ndoto te mpo yokokoka kolimola yango te kolela ya mbuta mutu elembo se mpotina miso ye.